Buu, absorbując Gotenksa Piccolo, a potem Gohana, przemienił się w najbardziej złowrogą formę Majina. Ze zdwojoną siłą i inteligencją. Nadszedł czas, aby zakończyć wasze żałosne istnienia. Tak jest dobrze? Dziękuję, Vegeta. No dobra. Niezwyciężony ostateczny wojownik Vegetto. Całkiem nieźle. Jest lepiej niż się spodziewałem. Wyglądasz na zdenerwowanego, co? Coś nie tak? Przecież nie ma powodów, abyś był jakoś specjalnie zdenerwowany. Kakaroto i Vegeta połączyli się przez co śmiem siebie nazywać Vegetto. Ciekawiło mnie, co może z tego wyjść, ale jak widać, ta dwójka dobrze się uzupełnia. Zatem kontynuujmy walkę. I to tyle? A ty ciągle uważasz, że jak wasza dwójka się połączy, to będziecie mogli stawić mi opór? Nie igraj sobie ze mną. To nawet trochę nie swędziało. Tak mówisz? Do tej pory się powstrzymywałem. Co jest? Znowu chcesz grać na czas jak ostatnio? Dobra. Nareszcie się rozgrzałem. Wybacz, ale nie przywykłem jeszcze do tego ciała. Już dobrze. Tym razem rozpoczniemy z przytupem. Zatem do dzieła. Jeśli miałbyś zginąć w taki sposób, to byłbym tym niezmiernie zawiedziony. Zabawa dopiero się zaczyna. Już po tobie. Czcigodny Kajoshi miał rację. Moc Potara jest niebywała. Coraz bardziej mi się to podoba. Rozumiem. Wydajesz się być silniejszy, odkąd była was dwójka. Rzeczywiście przybrałem na sile. Wystarczająco na tyle, by cię zabić. Wystarczy już tego pobłażania. Miałem zamiar się z wami trochę zabawić, ale nie będę już się więcej powstrzymywał. Zaraz wyślę cię tam, skąd przybyłeś. Chodź i spróbuj. Nieźle. Co powiesz na to? Co? Czy to... Nie mów, że... Tak, zgadza się. Zebrałem tu wystarczająco energii, aby zmiażdżyć całą planetę na kawałeczki. Czy uda ci się to powstrzymać? Jeśli obawiasz się o własne życie, to możesz tego uniknąć. Jednakże jeśli to dotknie podłoża, ziemia zostanie zniszczona. W mgnieniu oka wszystko zniknie. Co więc zamierzasz zrobić? A więc jesteś gotowy? Gotowy? Ty chyba tego nie łapiesz. Czy ty serio myślisz, że to przemówienie robi na mnie wrażenie? Co powiedziałeś? Niech będzie. Spróbuj szczęścia. Zaczynaj. Obiecuję, że nie cofnę się nawet o krok. Jesteś zbyt pewny siebie. W takim razie ty wraz z ziemią przestaniecie istnieć. Koniec. Łap, oddaję to z powrotem. Nadchodzi. Co to za uśmieszek? Jesteś dumny z siebie, że odbiłeś mój atak? Faktycznie stałeś się silniejszy. Jednakże nie możesz powiedzieć, że mnie przewyższyłeś. Tak? W takim razie może ci to pokażę. To jest Super Vegetto. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Super Vegetto, mówisz? Wygląda na to, że się nie zrozumieliśmy. Ja zaabsorbowałem trzech Saiyanów, tych karłów oraz Gohana. Teraz ty się połączyłeś i zmieniłeś w Super Saiyana. I co zamierzasz z tym zrobić? To ty jesteś tym, który nic nie rozumie. Nie doceniasz potęgi fuzji na mocy Potary. Gdybym próbował ci to wyjaśnić słowami, nic byś nie pojął. Więc lepiej ci pokażę. Masz rację. Gdy słowa zawodzą, najlepiej jest odwołać się do siły. Ty żałosny głupcze, tacy jak ty. Czyli niby jacy. Uważaj na krewkę z nosa. Czy nie lepiej już było, jak tego nosa nie miałeś? Im bardziej mnie rozwościsz, tym bardziej będziesz cierpiał przed śmiercią. Łapiesz? W ogóle nic nie poczułem. Miło by było, gdybyś zaczął brać to na poważnie. Zadawanie obrażeń wygląda tak. Ty chyba... Bing Bang Attack. No i jak? Założę się, że to poczułeś. To wcale nie bolało. To wcale nie bolało. A co powiesz na to? Jesteś w stanie mnie dostrzec? Nie widzę cię, ale... Co? Kluczowe jest wyczuwanie i namierzanie ruchów ki. A ty próbujesz mnie dostrzec oczami, dlatego za mną nie nadążasz. Myślisz, że taki z ciebie kozak? Jest taki potężny. Pomyśleć, że Majin Buu nie jest w stanie sobie z nim poradzić. Nie sądziłem, że fuzja za pomocą potary może przynieść takie rezultaty. I co się podniecasz? Tę potęgę można zawdzięczać tym, którzy na tę fuzję się składają, czyli dwoje z najlepszych wojowników. Zarówno ze świata żywych, jak i umarłych połączyli się i uzyskali taką moc. A w dodatku doszło do współdziałania rywali. To było oczywiste. Z takimi okolicznościami coś takiego nie ma dużo znaczenia, prawda? W każdym razie teraz Ziemia, nie cały wszechświat, zostanie uratowany. Jak brzydko. O co chodzi? Strasznie cichy się zrobiłeś, nie uważasz? Wiesz co? W ogóle nie ma z tego zabawy. Chciałbym, żebyś dał z siebie trochę więcej. A może już daję z siebie wszystko i takie są efekty. W takim wypadku to byłoby niegrzeczne z mojej strony proponować coś takiego. Moje przeprosiny. Ty cholerny. Ty się ze mnie śmiejesz. Zwykły człowiek twojego pokroju. Co to ma być? Co powiesz na to? Jestem wewnątrz ciebie. Niezależnie od użytej przez ciebie mocy, nie możesz nic na to poradzić. Szykuj się. Za chwilę zniszczę cię od środka. To raczej ty powinieneś się szykować. Co? Dlaczego? Dlaczego to ciało nie porusza się zgodnie z moją wolą? To naturalne. Zakłóciłem twoje ruchy moim ki. Czujesz się w moim ciele, nie możesz się swobodnie poruszać. No i co teraz zrobisz? Ciągniemy tę farsę? Odrażająca z ciebie kreatura. Jednak po tym, jak pochłonąłeś tylu siłaczy, możesz osiągnąć jedynie taki poziom. Niezły zawód sprawiłeś. Zawód? Zawiodłeś się mną? Mną, najsilniejszym we wszechświecie? Wystarczy już twojego naśmiewania się ze mnie. Robisz ze mnie durnia. Ze mnie. Niesamowita moc. Jednak jak się postarasz, to potrafisz, co? Zapłacisz mi za to. Robisz ze mnie durnia, tak? Niedobrze. Kompletnie mu odbiło. Jeżeli go nie powstrzymam, ta moc powoduje zniszczenie świata. Było blisko. Z pewnością masz niezłą moc, co? W takim razie użyj jej walcząc ze mną. Miałeś mnie pokonać jako dowód swojej siły, racja? Dowód, że jesteś najsilniejszy we wszechświecie, zgadza się? Zderzenie ultramocy Majin Buu oraz Vegetto. Czy ostatecznym zwycięzcą tego starcia będzie Vegetto? Czy może Majin Buu? Hej, to ja Goku. Atakuj Majin Buu. Mogę cię wykończyć samymi nogami. Wyjeżdżaj już ze swoim ostatecznym atakiem, żałosny głupcze. Przecenianie swoich własnych mocy to nie najlepszy pomysł. Następnym razem w Dragon Ball Kai, as w rękawie Buu. Wojownicy pochłonięci. Ojcze, zbliżanie się tak blisko do Buu jest niebezpieczne.